στραγγάνει στα μαλλιά. Φοράς κάτι σαμπουά. Μαλάκα, τόση ώρα λάθος κομμάτι. Εντάξει, τώρα το βάζω. Άγγελε, δεν με προσέχεις καθόλου. Μιλήσω δηλαδή. Δεν μπορείς, δεν τους βάζω, δεν μην τους βάζω, χέστηκα ρε μαλάκα. Καμίσου επιτέλους.